राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज श्रावण शुक्ल पंचमी उग्र संवत 2058 25 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाद्विजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वर्षी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात परां किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः बोलो कोई देखो भाई जो आदमी जैसे लगे हुए हैं कर्म योग में ज्ञान योग में भक्ति योग में वैसे लगे रहे और दूसरों के लिए ये कहना है कि ये सब भगवान का स्वरूप है इसे आप आज ही मान लो आज ही अभी अभी अभी अभी अभी काम हो जाए अभी ये सब भगवान है। खेती का दृष्टांत दिया ये बहुत अच्छा है। उपनिषदों में 3 दृष्टांत आते हैं। एक लोहे का है और एक मिट्टी का है एक सोने का है। 3 दृष्टांत उपनिषदों में आते हैं। सोने की बनी हुई चीजें सब सोने की है, कोई छोटी है कोई बड़ी है कोई कैसी है। मूल्य अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, सब अलग अलग होते हुए भी सोना एक है। परंतु हमें सोना दिखता है। ऐसे मिट्टी के बने हुए बर्तन घड़ा हो मटकी हो ठग ढकनी हो ठीबा हो कुदरिया हो जो कुछ बने हुए है सब मिट्टी के बने हुए है। लोहे से बने हुए शस्त्र तो सब लोहे गए। ये 3 दृष्टांत थे। 3 दृष्टांतों में सोने के गहनों में सोना दिखता है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी दिखती है, और लोहे के शस्त्र में लोहा दिखता है। परंतु हमारी खेती में गेहूं दिखता नहीं, बाजरे की खेती है उसे बाजरे दिखती नहीं, घास नहीं घास दिख पत्ता दिखता है, जैसे घास के पत्ता वैसे दिखता है, बाजरे नहीं दिखती। तो ये गेहूं की खेती का दृष्टांत लोग कहते अच्छा है। मेरे को लोगों ने कहा है कि ये दृष्टांत अच्छा है क्योंकि इनमें सोना दिखता नहीं, सोने के में सोना दिखता है, मिट्टी में मिट्टी दिखती है, लोहे में लोहा दिखता है। इसमें बाजरे की खेती में गेहूं की खेती में गेहूं दिखता ही नहीं, घास दिखता सामने प्रत्यक्ष। जो ये संसार दिखता है ये परमात्मा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कोई राम जी की सेवा करते हैं, कोई कृष्ण की करते हैं, कोई शिव जी की उपासना करते हैं, कोई शक्ति की उपासना करते हैं, कोई सूर्य की उपासना करते हैं, कोई गणेश जी की उपासना करते हैं, ये 5 इस मूर्ति के देवता है तो वो उपासना करते हैं। परंतु कोई उपासना नहीं है उनके लिए ये उपासना बहुत श्रेष्ठ है। और आज अभी अभी अभी इसी क्षण महात्मा है। जैसे गंवाली खेती में गेहूं दिखता नहीं, वो दिखता ही नहीं था, कहां दिखता है। पहले गेहूं था, गेहूं ही उगे, गेहूं में से ही वो पत्ते निकले, पर गेहूं दिखता नहीं बिल्कुल, जमीन में रहेगा गेहूं खासी हाल दिखता है। ऐसे परमात्मा दिखते नहीं, दिखते मनुष्य दिखते, पशु पक्षी दिखते हैं, वृक्ष दिखते हैं, थम्बा दिखता है, पंडाल दिखता है, ऐसे दिखते हैं, दिखता नहीं परमात्मा। तो न दिखने पर भी गेहूं की खेती को कहते हैं गेहूं है, खेती करने वाले कहते हैं गेहूं बहुत अच्छा है, गेहूं बहुत अच्छा है, खेत भरा है गेहूं से, अरे एक दाना गेहूं का नहीं है, एक दाना भी गेहूं का नहीं है, एक गेहूं से खेत भरा है। ये दृष्टांत बहुत अच्छा है, बाजी की खेती है, बाजी खड़ी है, एक दाना भी दिखता नहीं, बाजी दिखती नहीं, बाजी बहुत अच्छी, तुम्हारे खेत में बाजी बहुत अच्छी, गाय खा जाए तो तुम्हारी गाय हमारी बाजी खाएगी, एक दाना खाया नहीं, गाय ने एक दाना भी बाजी का खाया नहीं, हमारी बाजी खाएगी, वो बाजी उसको बाजी है, बाजी साफ बाजी, जो संभव परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा दिखते नहीं, परमात्मा है, परमात्मा है, ये एक बात आप मान लो, आप मान लो क्या इसमें आपके क्या कमी आती है, क्या बेइज्जती होती है, आपकी क्या तकलीफ होती है, इसमें कुछ पसीना आता है, आपकी कठिनाई पड़ती है, वह बताओ, बताओ बताओ, करने मानने में क्या अर्थ है, सब परमात्मा से हुए। देखो ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर गए, जैसे गेहूं थे साफ, वो गेहूं बोए गए, वे गेहूं की जगह ही उतूत है, बाजी बाजी बाई गई, बाजी बाई गई, बाजी उगी है, बाजी बड़ी है। ऐसे भगवान कहते हैं एक हूं बहुत श्याम, मैं एक ही बहुत रूप से हूं, और साफ बात वेदन ही बड़ी, अपने शास्त्रों में वेद के समान कोई ऊंचा ग्रंथ नहीं है, वेद के समान ऊंचा ग्रंथ कोई नहीं है, उस वेदों में कहा है मैं एक ही बहुत रूप से हूं, एक हम बहु श्याम, अकेला मैं बहुत रूप से बन जाऊं, तो अकेला ही भगवान बहुत रूप से बने हैं, तो भगवान दिखते नहीं, बाजी खेत में बाजी दिखते नहीं, गेहूं खेत में गेहूं दिखते नहीं, ज्वार की खेती में ज्वार दिखती नहीं, मक्की की खेती में मक्की दिखती नहीं, घास दिखता सीधा घास दिखता, जैसे घास है वैसे दिखता है, परंतु वो लोग कहते हैं जमारी जान बहुत है, बाजी हमारी बहुत अच्छी, तुम्हारी बाजी बहुत अच्छी, जैसे उसको बाजी कहते हैं ऐसे ही उसको भगवान कह दो तो क्या जाओगे, एक ही बात पक्की, केवल व्याख्या की बात नहीं, क्या की बात नहीं है, अपने से थी, अपना भी वही है, गेहूं का पौधा है, गेहूं का ये भी गेहूं का ही पौधा है, अपने सहित ही अपने सहित ये भी है, तो उठी गई एक ही भगवान बहुत रूप हुए, तो भगवान दिखते नहीं परंतु भगवान है, इतना मान लो, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। जैसे गेहूं की खेती में गेहूं दिखता नहीं, गेहूं की खेती खूब हरी भरी है, मिला तक है, पर एक दाना गेहूं का नहीं दिखता, दाना एक दाना भी नहीं दिखता, परंतु सब कहते गेहूं है, गेहूं है, सब गेहूं है। ऐसे ही बाजी की खेती में बाजी दिखती नहीं, बाजी में सिट्टा आएगा कहता तब आएगा, अभी तो बाजी दिखती है बिल्कुल, सब बाजी कहते हैं, बाजी कहती है, बाजी है, बाजी सभी, इसी तरह से सब भगवान है, भगवान दिखते नहीं, भगवान है, भगवान है, यो मान लो आप, आज मान लो, अभी अभी शिवान मान लो, पद गावे वो बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार, बन गए आप अकेले सब कुछ, आप अकेला ही करके पड़ गया है नाम धरा संसार प्रभु की महिमा परम्पर महिमा अपार है भगवान ने। मैं प्रेम से कहता हूँ कि इसको आप भगवान मान लो, किसे कह रहा है मानोगे तो मैं शास्त्रों की बात कहता हूँ, मैं मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ, मुझे तो मगा एक ही मैं बहुत रूप से हुए एक ही परमात्मा है अभी मान अभी अभी अभी इसी सुनी कहते हम पक्का विचार कर लो भगवान है आंख बीच कर मान लो साहब आंख में परमात्मा है परमात्मा है ये भी परमात्मा है पंखा ही परमात्मा है ये परमात्मा है ये कपड़ा है परमात्मा है ये शरीर परमात्मा है ये जीवात्मा परमात्मा है ये परमात्मा है परमात्मा है ये शरीर है अपरा प्रकृति है और जीवात्मा परा प्रकृति है भगवान है भगवान एक ओम एक ही मैं बहुत रूप से हूँ भगवान है भगवान है इतनी सीधी सरल सरल बात है साक्षात भगवान है ये सब भगवत स्वरूप है भगवान का स्वरूप है भगवान भगवान है सब भगवान है भगवान है ऐसे क्यों बात हो बहुत श्रेष्ठ बात है बहुत उत्तम बात है और शंका में जो करो इनमें जो आपके भीतर है इसमें संदेह है वो पूछो पूछो हृदय में प्रश्न का समय दोपहर में कहा है पर अभी पूछो आप अभी पूछो जो जो शंका है आप पूछो परमात्मा है और सब सब संसार मात्र परमात्मा ही है ये बात शास्त्रों में पुराणों में वेदों में आती है सब भगवान है सब भगवान है सब ये भी आप अपना शरीर भी भगवान है इस महात्मा वो भी भगवान है सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है इस बात को पक्की पकड़ लो अगर कल्याण चाहते हो उद्धार चाहते हो तो इस बात को पक्की पकड़ लो। हमारे भाइयों ने बहनों ने क्यों ने कहा है एक बहना बैठी इनमें से आकर हमारे को कहा है ये बहुत अच्छा दिखता है संदेह बहुत अच्छा दिखता है ऐसा कहा है भाइयों ने कहा है बहनों ने कहा है उन्होंने माना है तो आप ही मान लो। ये बात आगे बहुत दिन से सुन रहे हैं सावधानी कहाँ रखनी है सावधानी कहाँ रखनी है हमको हाँ सावधानी भगवान ही सावधानी भगवान है इस सावधानी तो हमने मान लिया मान लेते सावधानी को ये भूलो मत भूलो मत सावधानी आई रखो भूलो मत ये भगवान है ये भगवान ये भगवान है ये भगवान है ये रोशनी भगवान है टेढ़ भगवान है पगल भगवान है मन भगवान है ये भी भगवान ये भगवान ही अपना प्रकृति है भेद में जीवात्मा है और प्रकृति ये भी भगवान है अपने को अलग मत रखो अपने को अलग मत रखो अपने को भी अलग ये भगवान है वो पत्र पत्र छपा हुआ है वो खाद सब दिया ले लो किसी नहीं हो तो ले लो मुफ्त मिलता है फिर यही बात है परमात्मा है ये इतनी बात ही मान लो स्वीकार कर लो बहुत कल्याण होगा बहुत बात है आज अभी अभी अभी अभी इसी कारण सब भगवान है भगवान ये पता ले लो सबको मिलता है भगवान है इसमें ये बात लिखे कि परमात्मा प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है तत्काल मिलने वाली वस्तु है अब इसको परमात्मा मान लो मंदिर में जाते हो ठाकुर जी को नमस्कार करते हो कोई पत्थर की बनी हुई है कोई लकड़ी की बनी हुई है कोई सोने की बनी हुई है कोई चांदी की बनी हुई है मूर्ति नमस्कार करते हो परिक्रमा करते हो दंडवत करते हो और नमोस्मरणता या स्तुति करते हो मानते हो तो इसी तरह से सब परमात्मा है, सबको हृदय से आप एक बात मान, एक आपके आवे समझ में नहीं आओ तुम मान। गेहूं की खेती में गेहूं दिखते नहीं, बाजरे की खेती में बाजरे दिखते नहीं, ज्वार की खेती में ज्वार दिखते नहीं, पीछे बड़े सिटा हुआ जब दिखता है उससे पहले दिखता ही नहीं जाना, परंतु सब मानते खेती ऐसे भगवान दिखते नहीं पर भगवान है, ऐसे स्वीकार कर लो, आप ये स्वीकार कर लो, हमें मान लिया, अब मान लिया पक्का पक्का पक्का, खाली एक रंग भगवान है याद रखा, केवल याद करना सावधानी से मेरा रहे भगवान है भगवान है, दिखते नहीं है, बाजरे की खेती में बाजरी दिखते नहीं, गेहूं की खेती में गेहूं दिखते नहीं, ज्वार की खेती में ज्वार दिखते नहीं, ये आम का बगीचा है आम लगे हुए तो दिखे बिना आम दिखते ही नहीं, परंतु आम मगर सभी अमरूद का बगीचा अमरूद कहते सभी सभी ऐसे भगवान है, ये भगवान है सब छोटा बड़ा और अपने को भी अपने को उसी में वही मैं ही हूँ, इन शरीर है अपरा प्रकृति है, आत्मा है ये परा प्रकृति है, ये भगवान है भगवान ही अपरा परा प्रकृति है, ये शरीर भी भगवान है, शरीर में रहने वाले भी भगवान है, अपने भी भगवान है, अपने को अलग नहीं बताना, अपने भी भगवान सब भगवान सब भगवान है, पद गया देवसा का बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले अकेले भगवान खुद से बढ़ गए, सब टेढ़ी बढ़ गया, लकड़ी बढ़ गई, थमा बढ़ गया, वृक्ष बढ़ गए, मनुष्य बढ़ गए, पशु बढ़ गए, पक्षी बढ़ गए, घास बढ़ गए, धान बढ़ गए, साग बढ़ गए, पत्ती बढ़ गई, सब सब बढ़ गए आप अकेले सब, और उन्हीं माता है एक बहु श्याम केवल मान है, सब भगवान है, मन में भाषा है, मन का असल भी भगवान है, मन की शंका भी भगवान है, मन में भय भी भगवान है, क्यों डर लगे तो भगवान है, अच्छा लगे तो भगवान है, बुरा लगे तो भगवान है, सात्विक राजस तामस कोई भाव आवे भगवान है, को मत बस भगवान है, एक बात याद है भगवान है, सात्विक हो भगवान है, राजसी हो भगवान है, तामस हो भगवान है, मान गंदगी है मैला है पेशाब है टट्टी है और मुर्दा है दुर्गंधी आती है नाक भटरी है भगवान है भगवान है भगवान भगवान है भगवान है, ये बात इतनी सी बात है, स्वीकार कर लो भगवान है भगवान, भूलो माता ये भगवान है भगवान है भगवान है भगवान, मस्त मस्त जाओ बन गए आप अकेले सब कुछ, आप अकेले ही बन गए अकेले एक ही सब कुछ, बाजी खेले बाजी बने क्यों नहीं थे, पर ये सब यावत संजाय थे कि सारो से दक्षते से हुआ था, और चौथा श्लोक चौदह में देगा सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्ते संबंध, सब योनियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती है वो सब के सब परमात्मा का स्वरूप है, महात्म्य ब्रह्म योनि आम बीज पर्दा पिता बीज पता ना मैं पिता हूँ, सब योनियों का मैं पिता हूँ, सबका गीता वचन है, चौदहवा अध्याय का चौथा अध्याय है, चौदहवा अध्याय का चौथा अध्याय यावत खेल चल जाए थे किंचित, ये तेरहवा अध्याय का है, सर्व योनिषु कौन थे मूर्ति संबंध, जितने योनियों में कुत्ता ही पैदा होता है, गधा ही पैदा होता है, सूर्य भी पैदा होता है, मनुष्य भी पैदा होता है, जितने योनियों में सब मैं वो बीज पैदा मैं पैदा हूँ, साक्षात परमात्मा है, परमात्मा है परमात्मा परमात्मा है, एक परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, जो कहना शुरू कर दो देखना शुरू कर दो परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा का मन है, परमात्मा है सब परमात्मा है परमात्मा, ये वृक्ष भी परमात्मा है, ये थम्बा भी परमात्मा है, ये सब परमात्मा है, ये ठेले भी परमात्मा है, कपड़ा भी परमात्मा है, स्त्री भी परमात्मा है, पशु भी परमात्मा है, सब परमात्मा है। जैसे गेहूं की खेती में गेहूं गेहूं है, ऐसे परमात्मा की खेती है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान है ये भगवान है ये भगवान है, इतना सुगम साधन इतना बढ़िया एक एक नंबर का। जो राम जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लड्डू गोपाल मानते हैं, वे अपना वही मानते हैं वही, जो नहीं मानते उनको सब कहना है भगवान है ये भगवान है ये भगवान है ये भगवान है। पद सुनाई आपने, फिर सुना देंगे पद, तो आप मान लो स्वीकार कर लो, सब भाई हम सब भाई सब बंधा भाई मान लो, परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है, अनेक रूप से बने हुए सब एक हो, हम बहुत श्याम एक मैं बहुत रूप हूँ है। परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, तत्काल आज अभी अभी अभी अभी ये मान लो स्वीकार कर लो, एकदम परमात्मा हो गए। और हजी आज व्यवहार में चीज आती नहीं है, सबको हम वासुदेव देख नहीं पाते हैं। नहीं को व्यवहार क्या, व्यवहार क्या नहीं आती है, मतलब पूछो क्या व्यवहार नहीं आते, कोई पूछो कौन नहीं आते व्यवहार में, कौन सी नहीं आती पूछो। मन के प्रतिकूल कुछ भी उद्वेग हो जाता है, भाई मन के प्रतिकूल होती है उद्वेग आ जाता है, भगवान है तो प्रेम होना चाहिए हमारे। नहीं हमारे समझ रहा हूँ, क्रोध आ गया तो आपको आ गया बहुत बिगड़ी हुई, जो सामने दिखता है उसमें तो फर्क पड़ा नहीं, फर्क आप में पड़ा है, वो आप सावधान रहो सावधान रहो सावधान रहो, केवल मान लो भगवान है मत हो। अभी पूर्ण अवस्था कौन है, पूर्ण अवस्था कौन है, तो बाहर आ गए हो तो मिट जाएगा या मिट जाएगा। क्या सावधान रहे वो ये पूछ रहे, क्या सावधान रहे वो, सावधान भगवान है आप, भगवान है आप सावधान, भगवान कह रहे वो कड़वा बोलता है अप्रिय बोलता है, अप्रिय बोलता करो भगवान गए हो, क्या भगवान ने रावण के साथ युद्ध नहीं किया, क्या शिशुपाल ने युद्ध नहीं किया, क्या कृष्ण भगवान ने युद्ध नहीं किया, रावण को बाणों से मारा, भीष्म जी महाराज के सामने कृष्ण भगवान थे, भीष्म जी भगत थे, भगत भीष्म जी बाणों से मारा, छोटे छोटे बाणों से हाथों में लगाम पकड़ा, मुश्किल हो गया, लोग लुहान कर दिया, और भगवान भगवान कहते भगवान कहते, बाण मारने में कोई फर्क नहीं, भगवान मानते थे, चक्र लेकर दौड़े भगवान, एक सांप को दो बार दो बार युद्ध में एक सबुक लिया हाथ में दौड़े और कहा आइए महाराज आइए आइए, मेरे को रथ से गिरा दीजिए, आज मेरी कृपा हुई आपकी, आइए महाराज आइए, अरे भगवान आइए भगवान आइए भगवान, तब सामने कड़वा कोई बोला नहीं, कड़वा गया मेरे सामने, भीष्म जी जैसे बख्तर तोड़ दिया, लव लुहान कर दिए, हाथों में बाण मारे, लगाम पकड़ी, मुश्किल हो गई, ऐसे क्या काम हो आपके, आप कौन काम है बताइए, ऐसे व्यवहार में कौन सी अजमारी अधूरी, ऐसे बढ़कर बात क्या हुई बताओ। उन्होंने तो सहन कर लिया, हमसे सहन नहीं होता, तो मैं कहता हूँ क्या कर, मैं कर लो मेरे घर से, सुनो मेरी बात मानने के लिए आए हो तो मेरे घर से मान, ध्यान से भाजे और भूल गए, भूल गए महाराज वाह महाराज वाह भूल गए, हम तो भूल गए महाराज, अब भूल ठीक अब याद आ गई, भूल गए भूल गए, ये भूल मिट जाएगी, भूल जाएंगे नहीं, भूल मिट जाएगी, भूल गए महाराज भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए, ये शुरू कर दो, शुरू कर ही दो। कोई ब्राह्मण कोई पूछने की जरूरत नहीं, मूर्त पूछने की जरूरत नहीं, किसान हुआ तो टाबर माँ के लिए रोता है तो पूछता है भी ये बेलापुर ठीक है कि नहीं है, इनमें रोना सफल होगा कि नहीं होगा, कोई मूर्त पूछता है, माँ माँ माँ माँ करता है। जैसे भगवान है भगवान है भगवान है, आप भाव करना शुरू करो, एक भूल गए तो कोई बात नहीं, ख्याल आई और भगवान है भगवान है, भूल गए महाराज भूल गए भूल मिट जाएगी, भूल मिट जाएगी सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब आपने कहा तो ठीक है, हाँ मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ मैं वेदों के शास्त्रों की बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ मारे घर मान लो, मारे घर मान लो भगवान है भगवान है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य है, वो अन्य है, वो इसी में समाया हुआ है, वही है वही है, वो अन्य है वो है, वो अन्य है वो है, खरा अक्षर है उसे अन्य होते है, अन्य परमात्मा है, वो परमात्मा है, वही परमात्मा, वो ही परमात्मा है, वही मेरे कारण से मान लो, मेरे कारण से मान लो, वही है वही उत्तम पुरुषस्तु है परमात्मा, वही वही है वही है। अच्छा बंदा दिखे, बाघ दिखे, सिंह दिखे, कुत्ता दिखे, सूर दिखे, कुत्ता काटने को आता है भाई, भगवान है भगवान है, पशु भगवान है भगवान है। देखो ये आप कृपा करो, आज आज आज ही आज ही सब सुन लो, भगवान है भगवान, मेरे कहने से मान लो। ये पंक्ति है परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, इसमें तो भविष्य की अपेक्षा है और न क्रिया और पदार्थ की, भविष्य की क्रिया की पदार्थ की, कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं, पदार्थ की आवश्यकता नहीं, या भविष्य मांगेश नहीं, अभी शुरू हो अभी अभी अभी अभी अभी, अभी। तत्काल ही अभी अभी मानते नहीं देखे तो मान लो, बाजरी के खेत में बाजरी थोड़ी दिखे, गेहूं के खेत में गेहूं दिखता नहीं पर गेहूं मानते हैं, ऐसे गेहूं में संदेह नहीं है, खेती करने वालों की दृष्टि में गेहूं में संदेह नहीं है, गेहूं है घास दिया गेहूं का एक दाना नहीं दिखता, एक दाना भी गेहूं का नहीं दिखता, सब गेहूं है सभी गेहूं है, ऐसे परमात्मा नहीं देखते पर सभी परमात्मा, सभी परमात्मा, पृथ्वी परमात्मा है, थम्बा भी परमात्मा है, ट्रेन भी परमात्मा है, कपड़ा भी परमात्मा है, जन भी परमात्मा है, मन भी परमात्मा है, यह भी परमात्मा है, ये शरीर अपरा प्रकृति परमात्मा की और जो जीवात्मा है परा प्रकृति परमात्मा की, परमात्मा की प्रकृति है, ये शरीर भी वही है, शरीर भी वही है, शरीर वही है, एकदम जिसके ना जस की बात है, भगवान है भगवान है, पूरा काम हो जाएगा पूरा एकदम एकदम एकदम, आप बांध लो जबरदस्ती बांध लो जबरदस्ती, डांत भेज छाते खड़ी कर गए, भगवान है भगवान है, मनुष्य देखता है भगवान है, कह रहे मान लिया हमने, मान लिया तो बस बस इसमें पक्का रहना, इसमें पक्का रहना, अब सुना पद सुनाऊंगा, बन गए आप अकेले सब कुछ, पद सुना सुना दे भैया पद सुना दे, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी, नाम धरा संसार हरि की, लीला बड़ी अपार प्रभु की, बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार मात पिता गुरु स्वामी बन कर सुतदारा अरु सेवक बन कर सुतदारा बहुत करे सत्कार प्रभु जी बहुत करे सत्कार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की पार कभी रोग का रूप बनाते बनते आप बुखार कभी रोग का रूप बनाते बनते कभी वैद्य बन दवा खिलावे कभी वैद्य बन दवा खिलावे आप करे उपचार प्रभु जी आप करे उपचार प्रभु की लीला बड़ी अपार हरि की बन गए आप अकेले सब कुछ बन नाम धरा संसार प्रभु जी हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की पार कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नार कभी सो भोग सुख यदि कभी दुखों का पहाड़ पटकते कभी दुखों का पहाड़ पटकते मचती हाहाकार प्रभु कार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की बन गए आप अकेले सब कुछ बन नाम धरा संसार प्रभु जी हरि की लीला बड़ी अपार और कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित जन्मों छन में देते तार प्रभु जी हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बन गए आप अकेले सब कुछ बन ओ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की पार कभी धरणी पर संतन के हित ए जी कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुष अवतार कभी धरणी पर संतन के अजब अनोखी लीला रचते अजब अनोखी लीला रचते सुमिरत हो भव पार प्रभु जी सुमिरत हो हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की ओ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु जी अपार अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार अगणित स्वांग रचाते ए जी ऐसे परम कृपालु प्रभु को बिनवाऊ बारंबार प्रभु जी बार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की बन गए आप अकेले सब कुछ बन नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा हर हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की ये बात है आप ही भगवान अनेक रूप में बन गए बस इतनी बात को स्वीकार कर लो हो जाएगा सब हो जाएगा स्वीकार कर लो इतने तो कृपा करो हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा भगवान है कभी भूल जाओ भूल गया मेरा भूल गया वो भूल गया कहते ही भूल मिट जाएगी भूल गया कहते ही भूल मिट जाएगी भूल भूल एकदम श्री नर है भगवान है साक्षात प्रेम भगवान है भगवान भगवान है भगवान है ये बात पक्की बात लो मित्र है भगवान है भगवान है मान लिया मैंने मान लिया पूरा हो जाए कहा है संदेह नहीं शास्त्री बात है उपनिषदों की वेदों की बात है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है दिल नहीं जाएगा भगवान है भगवान है दिल नहीं जाएगा भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान साक्षात परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा ये तो बन गए आप अकेले सब अकेला एक भगवान साथ में कोई सामान नहीं था भगवान के पास में कोई सामान नहीं अकेले अकेले अगर आप अकेले बढ़ गए सब अकेले सब कुछ सब कुछ बढ़ गए सब कुछ आप बढ़ गए आप अकेले सब कुछ जड़ चेतन स्थावर जंगमर सब आप बढ़ गए आप अकेले सब कुछ अकेले आप अकेले आप अकेले आप प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु बढ़ गए आप अकेले सब कुछ नाम लगा संसार प्रभु की महिमा अपार अपार अपार अपार अपार लीला बड़ी अपार बढ़ गए आप अकेले सब कुछ आप बढ़ गए आप अकेले सब कुछ नाम लगा संसार बढ़ गए आप अकेले सब कुछ आप भूलो मत भूलो मत बढ़ गए आप अकेले सब कुछ बढ़ गए आप अकेले सब कुछ बढ़ गए आप अकेले सब बढ़ गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार बढ़ गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार बढ़ गए आप अकेले सब कुछ सब कुछ सब कुछ बढ़ गया अचार बंदार भलार बुरार सब कुछ नाम धरा संसार मन की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बढ़ गए आप अकेले सब कुछ आप अकेले सब कुछ बढ़ गए नाम धरा संसार प्रभु की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बढ़ गए आप अकेले सब कुछ बढ़ गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु की लीला बड़ी प्रभु की लीला लीला भगवान की लीला प्रभु की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बढ़ गए आप अकेले सब कुछ कहीं अचार कसे भंडार कसे बुरार कहीं बलार बढ़ गए आप अकेले सब कुछ वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम बढ़ गए आप अकेले सब कुछ बहुत बढ़िया चीज है बढ़ गए सब कुछ नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार लीला बढ़ गए आप अकेले सब आप अकेले आप अकेले आप अकेले बढ़ गए सब बढ़ गए आप अकेले सब कुछ बढ़ गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा सर बढ़ गए आप अकेले प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो आप बढ़ गए आप बढ़ गए आप गुमारी खेती में गेहूँ बढ़ गए गेहूँ घास बढ़ गए गेहूँ गेहूँ गेहूँ गेहूँ गेहूँ दोनों एक नहीं दिखता परंतु सब गेहूँ है सब बाजी खेती सब इस और सब दिखता है भगवान दिखते नहीं आप बढ़ गया बढ़ गए आप मिट्टी के बर्तन मिट्टी दिखती है इसमें दिखते नहीं बाजरे कहते हैं बाजरी बाजरे जवानी कहते जमे ज्वार की खेती में जवारी ज्वार है ज्वारी खेती करना जानता हमें कहते हैं गेहूं हरेक आदमी नहीं बताता गेहूं है या जव है बता नहीं सकता गेहूं ज्वार बता नहीं सकते जानने वाले जानते हैं गेहूं है ये जव है ये बाजरी है ये तिल है ये जानते सब बताते सब बता देना है चीज वही तो जानकार का ये कहना है तो जानकार कहना मान लो उपनिषद में कहा है कि एक हूं बहुत श्याम एक ही बहुत रूप में जाऊ मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊ ये बहुत रूप से होने के बाद वेदों में कही हुई है वेदों में कही हुई है उनसे बढ़कर वही पुस्तक है एक हूं बहुत श्याम एक अंगी नरम थे एक ही नरम बढ़ गया अनेक रूप से बढ़ गए आप अकेले सब कुछ अकेला एक एक आप अकेला सब कुछ बढ़ गए नाम धरा संसार बढ़ गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार बस गई आप अकेले सब कुछ आप होगा इस बात को पकड़े हो नाम कीर्तन करो नाम वो भगवान है नाम भगवान है रागनी भगवान है ताल भगवान है ढोलक भगवान है चिंजा भगवान है छिपछिमा भगवान है घूंगरा भगवान है बोलने वाले भगवान है रागनी भगवान है सब भगवान है ये पक्के याद रखना अभी कीर्तन में नाम भगवान है रागनी भगवान है ढोलक भगवान है छिपछिमा भगवान है सब भगवान है गाने वाले भगवान है गा रहे वो रागनी भगवान है सब भगवान है भगवान है पक्का याद रखना भगवान है रागनी भगवान है कृष्ण भगवान है नाम भगवान है रागनी भगवान है गाना भगवान है भगवान है।